دیشب با خدا خمار بودم، سرگرم ده چشم یار بودم. چشم یار بودم، من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک امشب سدستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک امشب سدستم. شب کوریا از لای دیدم ز شوقی ما بهوریم، شب چوب کویان از لای مویان، دیدم ز شوقی ما بهوریم. تو با صدا دی رقصیدی و در برف تاری، شب با من تو با صدا دی رقصیدی و در برف تاری. تو نشه بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل گشودم. تو نشه بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل گشودم. با ناز و نشرم آدر بری من، قربان راهن چشمی تری من. با ناز و نشرم آدر بری من، قربان راهن چشمی تری من. بهتر ز گلاب بستان، پیراهن سرخ نیما بازم بهتر ز گلاب بستان. چشمی تو نرگس زلف تو سرخ، لبهای سرخ نازک‌تر از چشمی تو نرگس زلف تو سنبور، لبهای ساخر نازک‌تر از من. hoş bakarım. Durmaz o terdi, bastan görelim o. Durmaz o terdi, ateş bakarım. Durmaz o terdi, bastan görelim o. Durmaz o terdi, şapakına kumar burada. Sarkarmış şaşıyor şapakla kumar buna. Sarkarmış şaşıyor buna.